muhabbetin. Yani Allah sevgisinin muhabbetullah'ı kastediyoruz. Muhabbetin la ilahe illallah'ın lazımlarından olduğu babı. Muhabbet. Virgül. İman ve tevhidin rüknü esasisidir. Rükün nedir? Bir binanın rükünleri dediğiniz zaman erkanı, direkleri kasteder. Ama esas rükünlerdir, ana rükünler. Öyle rükünler vardır ki kırsan bile onu bina çökmez. Ama ana rükünler Allah sevgisinin kemal bulması ile, yani burada muhabbetullah'ın kemali ile tevhid ikmal olur. Muhabbetin kemalinin noksanlığı ile tevhidin kemali noksan olur. Eğer muhabbet ağacı, buna bir ağaç misali verilmesinin sebebi, muhabbet ağacı kalbe ekilip zaten var. Yani insanın fıtraten sahip olduğu bu muhabbet değeri zaten var. Ama bu Allah sevgisiyle eşleştirilirse. İttiba nedir bu ittiba? Neden ittiba dedik? Can? Eğer muhabbet ağacı kalbe ekilip ittiba. Oraya bakma, orayı bir kere oku. Gözünü yum, kayabayat karşıya bak. Not alıyorum hocam. Eğer muhabbet ağacı kalbe ekilip zaten var, var mıymış? İttiba yani? Emirlere Allah-u Azze ve Celle'nin Kur'an'da de ki onlara Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Yani bu ittiba ile önce. İttiba ve ihlas ile sevilene tabi olmakla sulanırsa. Buradaki ittiba sulandırılmamalı. Bulandırılmamalı. İttiba insanların iştahatları, kanaatleri, sözleri değil. Resulün sözleri bize öğrettikleriyle sevilene tabi olmakla sulanırsa kökü kalpte karar kılan dalları. Kökü kalpte karar kılan. Virgül şuraya bir şey verin bakayım. Kırmızı kalem olsun. Zaten var. Değil mi? Var dedik bu. Bu sefer eğer ittiba ve ihlas ile sevilene tabi olmakla sorulmazsa, çünkü Resul'e itaat Allah'a itaat gibidir. Sulanırsa kökü kalpte karar kılan. Önce onun kökü kalpte karar kılar. Neden? Aslı var. Onu tahrif edip bozmakla sökülüp gitmiyor. Kökü kalpte karar kılan dalları ise Sidretil Müntaha'ya uzanan. Sidretil Müntaha nedir? Hani Allah Resulü Sidretil Müntaha'ya kadar şey yaptı ya. Dalları Sidretül Müntaha'ya uzanan muhtelif tatlarda muhtelif meyveler veren bir ağaç olur. Muhtelif tatlarda muhtelif meyveler veren bir ağaç olur. Tabii ki burada muhabbetin, sevginin fitri boyuttaki bizde olan varlığını öncelikli bilmek gerekir. Yani önce onun varlığının farkına varacaksın. Onun fıtratını bozmadan, tabiatını bozmadan geliştireceksin. Kur'an'ın, sünnetin çizdiği çerçeve dahilinde onu düzene koyacaksın. O kuralları da bu mevzuları zikreterken dedik. Sevme dediğin duygunun varlığının farkına vardın mı? Allah'ı sevmek, Sadece Allah'ı sevmek ve onun için sevmektir. Sevgi zaten var. Değil mi? Kur'an'ın, sünnetin çizdiği çerçeve dahilinde Allah'ı seveceksin. Sadece Allah'ı, tek onu seveceksin. Ve onun için seveceksin. Bu muhabbet iman merhalesinde ele alınır. Fıtri bazı bilinir. İman merhalesinde ele alınır. İmanın cüzlerinden olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat, ittiba, onu örnek alma esasıyla onu rehber edilme anlamında imanın cüzleri şeklinde tezahür eder. Anladınız? Yani öncelikli bunu bilmek gerekiyor. Yani fıtri boyutunu kasteten. Bu muhabbet iman merhalesinde ele alınırsa, ondan sonra imana intikal ettiğinde, ikinci misaka intikal ettiğinde, orada mesela diyor, Allah'a ve Resulüne iman eden birisini, Allah'a Resulüne isyan eden birisiyle seviştiğini göremezsin diyor. Bu anası babası en yakınları da olsa. İmanda bu teferruatı öğreniyorsun. İman buna sınır çiziyor. Allah'ı seviyorum ama annemi de seviyorum. Allah'ı seveceksin. Tek Allah'ı seveceksin. Anneni de Allah için. Zaten fıtridir. Onun, o sevginin de fıtri bir ilişkisi vardır. Akrabalık bağları böyledir, kardeş olma. Ama bir Müslümanı sevmeyse, yani anneni babanı akrabalık bağlarının ötesinde sevmen gerekiyorsa, İslami niteliklere sahip olması gerekiyor. Evet, imanın cüzlerinden olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat, yani Allah Resulüne imanın itaat, ittiba, onu örnek alma gibi lazımları var demiştik. Yukarıdaki cümle de zaten eğer muhabbet ağacı kalbe ekilip zaten var. İttiba ve ihlas ile sevilene tabi olmakla sulanırsa, o ağacın tek suyu nedir? Resul'e ittibadır. Yani kutlu doğum haftası, peygamberi bile benzetme, onun aşkıyla dolup taştığını zırvalama, Muhammed denilince yerlere yatıp bayılma, Allah deyince yere yatıp bayılma, ondan sonra tutup Leyla'ya aşık olup onunla Mevla'yı bulma. Fakiyetle böyle bir şey yoktur. Allah'a kavuşmanın, Allah'ın yakın olduğunu farkına varmanın tek yolu nedir? Muhammed'e ittiba etmedir. Zaten var. Yani Allah Resulü sallallahu, yani imanın cüzlerinden olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat, ittiba, onu örnek alma esasıyla onu rehber edinme anlamında imanın cüzleri şeklinde tezahür eder. Allah Azze ve Celle Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitaben buyurur ki, ey Muhammed kul, in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhbibkumullah. Onlara de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun, Allah da sizi sevsin. Görüldüğü gibi burada bir sevgi, fıtri boyutta kendimize göre bir anlamı, anlatıma tabi tutarız. Ama burada Allah sevgisinden bahsedildi mi, bu katiyetle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittibadır. Olursa ne olur? Allah için sevmek, onun hatırı için sevmek. O sevin dediği için sevmek. Yani burada Allah Resulüne itaat, ittiba, onu örnek alma, her şeyiyle ona uymak. O ne verdiyse almak, neden sakındırdıysa ondan uzak durmak. İttiba bu anlamdadır. Bana tabi olun diyor. O zaman da, o zaman Allah da sizi sever. Görüldüğü gibi Allah'ı sevmek, mücerred bir kelimenin yani hakikatlerinden soyutlanmış bir kelimeyle Allah'ı sevdiğini söylemek değildir. Bunu Anladınız mı? Hiçbir yerde Allah'ı sevdiğinizi söyleyin diye bizden istenilen bir amel yoktur. Değil mi? Eğer bizden bu şekilde bir amel istenilmiyorsa ve bizden Allah'ı sevmemiz, Allah'tan gayrını sevmememiz isteniliyorsa, o zaman bizden farklı bir Allah sevgisi isteniliyor. Allah sevgisinin nasıl olması gerektiğini bilmeyen, haktan inhiraf eden kimseler sadece Allah'ı sevdiklerini söylerler. Hak aşığı derler. Çünkü mücerret bir kelimeyle Allah'ı sevdiğini söylemek bir iddiadan ibarettir. Yani devamlı o bir iddiadır. Allah'ı sevdiğini söylemek, Allah'ın kendisini sevdiğini söylemek. Bu bir iddiadan ibarettir. Bu sözün iddia olduğunu nasıl anlarız? Resul'e imanın lazımları olan itaat, ittiba, onu örnek alma, onun verdiklerini alma, yasakladıklarından uzak durma, sadece ve sadece onunla yetinilmiyorsa bu sevgi bir iddiadan ibaret olur. Hristiyanlar Allah'a kulluğu mücerred bir kelimeyle, yani Allah'ı sevdiklerini söylemekten ibaret olduğunu iddia ederler. Bizdeki tasavvuf ehli de bu sevgiyi bu denli aşırı bir noktada ele alıyorlar ki hatta muhabbet kelimesinin yerine aşk, Allah aşkı, hak aşıkları şeklinde telaffuz ederler. Bu sözler tamamen Kızılbaş, yani Bektaşi safsatasıdır, Şamanizm safsatasıdır. İslam dinine ait Ümmahatul Kutub dediğimiz kaynak kitaplara baktığımızda selef, sahabe, tabi'in Allah sevgisini, Allah aşkı diye bir kelimeyle ifade ettiklerini göremezsiniz. Çünkü muhabbetin, sevginin ifade ettiği anlamı aşk kelimesi katiyetle ifade etmez. Eğer Allah'ın Kur'an'da, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemiz sünnette kullandığı muhabbet, sevgi başka bir kelimeyle ifade edilirse, hangi mevzuda olursa olsun bunda bir tahrifin, yani nasıl saptırma ve bozma alameti kokusu vardır. Bozma alameti kokusu vardır. Burada bir gül gerekmez. Binaenaleyh bizler İstediğimizi muhabbet, sevgi, Allah sevgisiyle ifade edelim. Neden Allah aşkı olsun ki? Değil mi? Eğer Allah Resulü, sahabe, selef bunu Allah sevgisi, muhabbetullah'la, muhabbetle ifade ettiyse biz de öyle ifade edelim. Neden onun yerine başka bir kelime kullanalım? Bunu devamlı farklı derslerde de söyledim eğer. Yabancı bir kelime belli bir inatla, ısrarla kullanılıyor ise öncelikli olarak şeytan onunla bize bir şeyler yıktırmak istiyor. Aynen türban dediğimiz gibi. Tesettüre eş anlamda kullandılar. Eş anlamda anlamaya başladılar. Götünü başını açtılar, başını örttüler. Maksada ulaştılar. Aynı anlamda mesela dinler arası diyalog. Oraya yabancı bir kelime koydularsa bu kasıtlıdır bakın. Evet. Tabii ki kelimelerin farklı şekilde ele alınışı, yani muhabbetullah, Allah sevgisi yerine aşk, Allah aşkı denilirse o kelimenin içlerinin de D'yi ayırmamız gerekiyordu. İşlerinin dahi, evet, farklı doldurulması mevzu bahis oluyor. Mesela Yunus'un, Yunus'un şiirlerinin birinde diyor ki, cennet, cennet dedikleri bir iki huri ve gılmandan ibaret Bana seni gerek seni. Kanun'un Şeyhülislamlarından Ebu Suud Efendi kelamcı olması hasebiyle Yunus'u bu sözüyle tekfir etmiştir. Neden? Çünkü burada cenneti ve hurileri küçümseme, hafife alma, istihza vardır diyor. Çünkü Allah Kur'an'da yaptığımız amel itaatimize karşılık bize cenneti vereceğini söylüyor. Çünkü Kur'an ve sünnette baktığımızda bize, yani size vaat edilen cennet yaptıklarınız karşılığıdır diyor. Cenneti isteyin diyor. Ateşten sakının diyor. Ve birçok ameli işlememizi istiyor cennete girebilmek için. Allah'ı sevme, istemek, onun bizim için istediklerinin dışında bir şey istemek katiyetle o demek değildir. Bize cenneti isteyin diyor, beni isteyin demiyor. Evet, Allah'ı sevenin kalbi Allah'ın zikrine bağlı. Ne demek? Allah'ın sevenin kalbi Allah'ın zikrine bağlı. Kur'an'a, kitabına bağlı, sünnete. Allah'ın hukukunu koruyanla koruyan her sözü Allah'tan, kitap ve sünnetten konuştuğunda, Allah için konuşan, hareket ettiğinde Allah'ın emriyle hareket eden, sükun bulduğunda Allah ile sükun bulan, Allah için, Allah adına, Allah ile iş görendir. Evet, Allah'ı sevenin kalbi Allah'ın zikrine bağlı. Allah'ın hukukunu koruyan, her sözü Allah'tan, kitap ve sünnetten konuştuğunda, kitap sünnetten konuştuğunda Allah için konuşan, hareket ettiğinde Allah'ın emriyle hareket eden, sükun bulduğunda Allah ile sükun bulan, Allah için, Allah adına, Allah ile iş gören. Muhabbetullah, Allah sevgisi istisnasız. Bütün amellerin ruhudur. Daha önce bu parçayı okudunuz mu? Kendi kendinize. Evet. Ha? Ben okudum. Buradan değil de diğer dersin. Yazılı dersiniz var, oradan oku. Muhabbetullah, Allah sevgisi istisnasız. Bütün amellerin ruhudur. Muhabbetten hali boş, uzak her amel ruhsuz bir ceset gibidir. Muhabbetin amellere nispeti ihlasın muhabbete nispeti gibidir. Yani selim bir sevgi, sahih bir sevgi, halis bir sevgi. Bunu anladın mı, ne demek gari? Selim bir sevgi. Evet. Ha? Evet hocam. Ne diyor? Yani fıtrattakini ele almışsınız. Sahih bir sevgi. İmandaki. Halis bir sevgi. Tevhiddeki boyutu. Ha, yani selim bir fıtrat, sahih bir iman, evet. Halis bir tevhid. Evet. Selim bir sevgi olmadan sahih bir sevgi olmaz. Sahih bir sevgi olmadan da halis bir sevgi olmaz. Bilakis ihlasın özüdür de. Daha da öte, İslam'ın ta kendisidir. Çünkü İslam, yani istislam, emirlere ittiba, nehirlerden icitinaf, zül, muhabbet, taat Allah içindir. Her kimin muhabbeti yoksa elbette İslam'ı da yoktur. Daha da öte, muhabbet Allah'tan başka ilah yoktur, şehadetin hakikatidir. Dikkat ederseniz bütün şirk de uluhiyet tevhidinde hep muhabbetle geliyor. Allah'tan gayrının sevgisiyle. Zira ilah kamil bir muhabbet ve taazimle, icral ve ikramla, korku ve ümitle, benzeri ihtiramlarla, hüküm ve arzularına tabi olup kalbin yöneldiği ve sevdiği şeydir diyor. Yani me'luh, mabud, ibadet edilen şeydir. Bu da. He? Şurada bir rakamı var ya. Yanlış düşünmüş. Bir de şiirin kaynağını yazacak mısınız hocam kitapçıktan? Bunu bastığınız zaman Yunus şiirin Emre. Kaynağını yazacak mısınız? Yunus Emre'nin şiiri. Şiiri var ya hocam. Kaynağını yazacak mısınız? Evet. Yunus'un şiiri. Tamam da ama nerede geçtiğini falan yazacak mısınız? Türk Edebiyatı isimli kitaba bakarsın, köprünün orada bulursun. Yani, nerede hocam? Okul kitaplarında da. Nerede hocam? Türk Edebiyatı isimli kitaba bakarsan. Türk Yunus Emre'nin kanalı. Yunus'un olduğunu herkes biliyor. Kimse derini oluyor. Sormaz da. Peki Ebu Suud da. Hani Ebu Suud Efendi'nin sözü hocam? O Şeyhülislam Suud Efendi'nin. Kanuni'nin Türk Edebiyatı'nın. Evet. Türk Edebiyatı isimli kitap. Bu da yani yine me'luh, mabud, ibadet edilen şeydir. Bu da kalbin kulluğu. Yani kalbin sevmesi. Teelluhun, kulluğun, Allah. Yani aslı taabbud, kulluktur. Bu da kulluğun en âlâ mertebesidir. Muhabbet kulluğun hakikatidir. Muhabbet, rıza, hamd, şükür, korku, ümit olmadan inabe, yani tövbeyle ona dönme mümkün değildir. Sevenlerin sabrı gibi sabır yoktur. Rızasını ve sevgisini tahsil için, kazanmak için sevgiliye sadece tevekkül vardır. Alakayı gördünüz mü? Evet. Ha? Sevenlerin sabrı gibi sabır yoktur. Rızasını ve sevgisini tahsil için, kazanmak için sevgiliye sadece tevekkül vardır. Hayanın hakikati de böyledir. Çünkü haya sevenlerin hayasıdır. Zira haya sevenlerin tazim ve muhabbetinden doğar. En güzel fakirlik kalbin sevdiğine olan fakirliğidir. Zenginlik de kalp zenginliğidir. Muhabbetullah'a kavuşma sevgisi de böyledir. Allah'a müştak olma, ona kavuşmayı arzulama da muhabbetin özü ve sırrıdır. Bunu tasavvuf ehli ifade ederse tabii ki saptıracak sözler. An Ebi Zer radıyallahu anh kâle liyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ya Ebu Zer etera ketretel mali huvel gina. Diyor ki ey Ebu Zer, sen mal çokluğunu zenginlik olarak mı görüyorsun? Kurtunam, evet zenginlik budur dedim. Sonra zümekal tera killetel mali huvel fakr. Sonra sen mal azlığını fakirlik mi görüyorsun dedi. Kurtunam, ben de evet dedim. Kal el gina gina el kalb vel fakru fakru el kalb. Allah Resulü dedi ki zenginlik kalp zenginliğidir. Fakirlik de kalp fakirliğidir dedi. Bunu Ebu Şeyh el-Esbahani fi emsal-i hadiste, Hakim Müstedrek'te, Beyhak-ı Şuab-ı İman'da, İbn-i Hibban sahihinde ve Taberani fi Müsned-i Şami'inde ve İbn-i Mübarek fi Züd, Şeyh Albani buna Cami-i Sahih'te sahih diyor. An Ebi Musa el-Eş'ari anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal men ahabba lika Allahi ahabba Allahu lika'ahu ve men keriha lika Allahi keriha Allahu lika'ahu. Ebu Musa naklediyor Allah Resulü'nden, Allah Resulü her kim Allah'a kavuşmayı severse Allah da ona kavuşmayı sever. Her kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz buyurdu. Muhabbet kelime-i tevhid, la ilahe illallah'ın muktezasıdır. Tevhid ehline muhabbet, onlara dostluk, vera. Yani tevhid ehli olma ve tevhid ehlini sevme, şirk ehline buğz, bera, tevhidin kemaline delalet eder. İslam dininin aslı budur. Evet.